Metrópoles delirantes. A banda deseñada na radio. Serotonina, serotonina, serotonina, serotonina, Ola, son Nieve Rodríguez. Aquí comeza a 38ª emisión das Metrópoles Delirantes. Comezamos coas novas da BD, co señor B, que no outono ven con a novada forza como a un Rolling Stone cun unplugged novo. Magius é un autor que hai uns meses publicaba unha das BDs que nos pareceu das máis sorprendentes do ano, titulada Murcia, editada por Entre Cómics. Con humor e ironía, asistimos a unha Semana Santa moi peculiar na terra de Maritrini. Nos imprescindibles, o señor B lembra unha BD transgresora e rebelde dos 80, neorromántica e cibernética, deses cómics que nos presta tanto ter como a outros lles prestaría prohibir. Voltamos co fancineo para falar de Foster Edicións, unha mini editorial con sede en Ourense que se define como moi mini e moi independente, e xa está traballando arreo editando fanzines. Parolamos con Iago e máis con Euler, artífices e responsáveis penais do asunto. E para rematar esta emisión, dende o Sindicato do Cómic de Ourense achegouse ata as metrópoles Simón, o libreiro cinéfilo que goza coas pelis de serie Z e co licor café sen etiqueta, que é o bo. O noso técnico Manolo Fidalgo xa alargou as velas ao vento. Partimos xa. Radio Campus Culturae. Chiamos en @metrópolesd. E xa temos acomodado diante dos micrófonos das Metrópoles Delirantes o señor B, que, como dicíamos no sumario, ven con forzas anovadas nesta terceira tempada. Hola, señor B. Hola. Que tal? Ben. Como foron estes 15 días? Foron ben. Aproveitou o tempo para ler? Aproveitei o tempo para ler, sí. Contenos. Pois lín unha BD que nos recomendara Melo a última vez que estivera nas metrópoles. Lembre vos de quen é Melo. Melo é o libreiro de banda deseñada. Recomendáranos unha BD da que falamos. Eu dixeralle que sabes desta BD, que eu vin, vin a capa da BD e tal, e así e cual e tal. Dixo, ah, esta é moi boa, moi boa. A BD en cuestión titúlase Volta, o segredo do Vale das Sombras. E é unha BD portuguesa de André Oliveira e André Caetano, editada pela Polvo, moi boa, a mí gustou, me vamos. Sí, non? Pois nada, queda esa bueno, pequena recomendación así de inicio para todos aqueles que aínda non descubriron a BD portuguesa. A BD portuguesa, exactamente. Que é un boceito, non? É un boceito, sí. Poden ir preparando para a Comic Con de Portugal, que será no mes de Nadal. Está aí a volta da esquina. Está aí a volta da esquina, sí. Bueno, pero agora imos coas novas, non? Da BD, que é o tempo que nos ocupa a continuación. Que nos conta? Que nos trae? Pois o primeiro que traio é... Non pode ser de outra forma. Por que? O novo de Corto Maltés, ah, que, amigo, vale. Que sai a venda este vindeiro 30 de setembro co título Baixo o Sol de Medianoite. Os autores, como seguramente xa saberán, son Juan Díaz Canales e Rubén Pellejero. Bueno, xa se sabe que vai haber dúas edicións. Unha edición en branco e negro, con extras e con un tamaño un pouco máis grande. Unha edición normal, digamos. Bueno, a verdade é que temos ganas, non, de que saia xa para telo entre as mans, poder gozalo e tamén poder dicir se nos gustou ou se non nos gustou. Sí, a ver que fixeron nesta continuación, que vai ser o primeiro libro que saia a venda despois de... da morte do creador, de Hugo Pratt. Bueno, supoño que Hugo Pratt estaría encantado, ou que está encantado de que isto siga adiante. Sí, a ver. O seu contable seguro que está máis encantado. Sí, ¿no? Ai, Dios mío, sempre falando de cousas crematísticas, señor B. Bueno. É inevitable. Show me the money. Show me the money. E falando de lanzamentos, sei que xa foi no mes de agosto, pero temos que dicilo que o señor Sfar, o mestre Sfar, sacou tamén ese sexto volumen do seu cómic Le Chat de Raven, pero saiu en francés. Estamos aquí agardando como auga de maio que se traduza e que saia xa a venta nas librerías españolas. Teño ganas de lelo. Sí, digo, eu iba a decir, eu estará agardando vostede a mí. A vostede non lle fixo así moita aquel, non lle aquelou moito, non? Non sei, terei que volver a lelos, a darlle outra... Non sei, a veces, supoño que a veces tamén pasa que un lee un libro ou escoita un disco, polo que sexa en ese momento, pois non ten a cabeza receptiva, digamos. Uh-huh. E a min pasoume con o Gato do Rabino, que lin esta obra... bueno, non me aquelou, non sei por qué. Terei que darlle outra oportunidade. Vostede leu Vampire? Non. Aínda non. Non, pois recomendo teño na casa, pero non o lin aínda. Bueno, pois recomendo yo tamén, é unha obra mestra. A min é que o señor Sfar é unha gran debilidade. Magistralmente editada por Fulgencio Pimentel, además. É verdade. Esa edición do Vampire de Sfar é maravillosa. Bueno, seguimos avanzando, non? Sí. Bueno, que nos trae? A segunda nova que traio é a editorial Sin Sentido, publica nun integral os tres álbumes que xa foran publicados en España de El Fotógrafo. Estos tres álbumes foron publicados entre 2003 e 2006. É unha obra de Didier Lefebvre, Emmanuel Guibert e Frédéric Lemercier. Tamén unha boa obra. Unha obra preciosa e unha obra... Con contido unha realidade social aí... Sí, sí, é unha obra dura de ler. Conta a vida en Afganistán de... Ese periplo, non? Con unha ONG. Sí, un fotógrafo que marcha a facer un traballo fotográfico nas montañas de Afganistán, bueno, nos povos que están máis incomunicados. Bueno, é unha cousa dura. E ademais é dura porque é moi realista, porque nesta obra publicanse as fotos, ademais da BD, están as fotos que fixo este home, que xa morreu, ademais. Así que, bueno, é unha obra moi recomendable, pero tamén é verdade que é unha obra un pouco dura. Bueno, comenzábamos falando de Corto Maltés, pero seguimos tamén falando dun clásico, que é Asterix, non? Sí, Asterix chega xa. Oh. Vais a ir cunha tirada inicial en francés de 1,8 millóns de exemplares, aí é nada. Oh my god, oh mon dieu, millordito. Sí. Vai ser o 36º álbum do Pequeno Galo, vai se titular Os Papiros de César, está baseado nos comentarios sobre a Guerra das Galias de Julio César. Bueno, a ver que fan estes dous. Estes dous autores e estes dous protagonistas, sí, nesas novas sobre aventuras. Sobre todo que fan estes dous autores. Sí, non? Sí. Repite, non? Son os mesmos que o anterior. Son os mesmos que o anterior e a ver que pasa. Bueno, estaremos agardando tamén con expectación. Sí, a ver se melloran o que fixeron. Seguimos avanzando, non? Sí, publícase o episodio final da obra que está a facer David Rubín e máis Kurt Pires, titulada The Fiction para os Estados Unidos. Xa podemos decir que en España vai editar Astiberri. Bueno, tamén se escoitara non non sei, pero sí, que es que se escoitou no Viñetas desde o Atlántico que Astiberri tamén quere editar como fixo con Bella Muerte, esa obra que está a editar Emma Ríos en Estados Unidos, esa revista, non? Bueno, home, eu se fora Astiberri apostaría mi pasta a eses dous, vamos, eso seguro. Bueno, pois señor B, deixámolo aí. Bueno, pues nada, ahora sí, comenzamos programa, acompáñeme. metrópolesdelirantes.com. Magios es el seudónimo de Diego Corbalán. Nació en Murcia, es dibujante de cómics y asegura ser la reencarnación de un antiguo pintor de beatos apocalípticos del siglo X, también conocido como Magius. Los temas favoritos del Magius de hoy en día son los nazis, el black metal, los seguidores del club de fútbol Ciudad de Murcia, los pavos, los cerdos, la Semana Santa de Murcia y, por supuesto, Murcia. Ha publicado decenas de fanzines con títulos como Putrefacción Anal, Clásicos Caninos o Jamón. Además, es un reconocido panochista que recibió una mención especial del jurado en un concurso de poesía en lengua murciana. Hola, Magius, bienvenido a las Metrópoles. Hola. Cofradías, políticos, sectas, la Universidad Católica. Murcia, además de hermosa, es terrorífica. Sí, claro. Bueno, realmente es una ciudad muy tranquila. Aquí parece que no pasa nada, aunque hay muchos problemas, pero la gente no se preocupa por ello. Uh-huh. Y bueno, yo lo que veo que hay debajo del poder, o sea, lo que es la el poder lo tienen una serie de gente que bueno, lo quieren solo para ellos, intentan controlarlo de una manera local, que bueno, que se mantiene fiel a las tradiciones, se disfraza también de la religiosidad y vete a saber qué es lo que hay detrás de todo eso. Pero vamos, para mí es pura fantasía, no es uh-huh. que sea algo real, pero sí creo que es aproximado a la idea que tiene mucha gente. Uh-huh. Bueno, por cierto, solo te faltó meter una gala de Murcia, qué hermosa eres, para el combo caspa total, ¿eh? Sí. Bueno, hay una protagonista clara por encima de todos, que es la ciudad de Murcia. ¿Por qué otorgarle a la ciudad ese papel y no centrarlo pues, en un personaje en concreto? Porque, bueno, yo, cuando se me ocurrió la idea, fue viendo una procesión de Semana Santa. Y, bueno, en la procesión de Semana Santa se ve pues cómo en Murcia, cómo ha sido su historia. Por ejemplo, dentro de estas procesiones típicas murcianas, pues los que llevan los tronos con los Cristos y las vírgenes y tal, pues van vestidos como antiguos huertanos, porque uh-huh. antiguamente eran los huertanos, los campesinos, los que llevaban los tronos. Y los que le ordenan, o sea, le ordenan la procesión y la dirigen son los aristócratas, que van vestidos como aristócratas. Entonces, pues bueno, se me ocurrió que la cultura murciana y sobre todo Murcia, la ciudad, pues estaba muy olvidada respecto a otros territorios de España, porque, no sé, por ejemplo, ahora en Cataluña se quejan mucho de que no le hacen caso, que no sé qué, bueno, pero yo creo que Murcia sí que está realmente olvidado. Uh-huh. Entonces era un poco también reivindicar la ciudad y la cultura y la provincia. Bueno, como acabas de decir tú muy bien y reflejarlo con tus palabras, el folclore murciano está presente en toda la obra. Semana Santa, la huerta como escenario de sacrificios a dioses paganos, la lengua murciana utilizada por un grupo terrorista. ¿Haces tú más con este libro por las costumbres y tradiciones de Murcia que la Consejería de Turismo, no, Magius? Bueno, espero que sí, porque bueno, realmente las campañas que han hecho promocionando Murcia no han tenido ningún efecto. Había hace unos años se hicieron una campaña con mucho dinero y que pusieron como lonas en la Gran Vía de Madrid para promocionar Murcia y vamos, no tuvo ningún efecto, salvo yo creo que la gala de Murcia que hermosa es, que sí que le suena a la gente. Yo creo que lo demás no ha surtido ningún efecto. Nada. Y vamos, el efecto que ha tenido la gala la de Murcia, qué hermosa eres, pues no ha sido muy bueno. Pues no, la verdad que no. Lo que decimos, que haces tú más por todo eso que los propios interesados. Bueno, una organización terrorista que persigue la independencia y la defensa de la lengua como señal de identidad en el corazón de la España más patriótica. Bueno, Magius, ahí vas a pijo sacao, ¿eh? Sí. Sí, bueno, era... Realmente aquí hay cierto movimiento no independentista, pero sin buscar una España más federal. Por ejemplo, en el siglo XIX, al final del siglo XIX, después de que fracasase la Primera República, hubo un movimiento cantonalista muy fuerte aquí en Murcia, que triunfó sobre todo en la ciudad de Cartagena. Uh-huh. Y bueno, durante varios meses esa parte de Murcia estuvo viviendo de forma independiente con respecto al resto de España y acuñaron moneda propia y tal. Entonces, o sea, pues hay muy poco de ese movimiento cantonalista. Entonces, claro, Murcia tampoco es tan patriótica, aunque lo parece. Pero si busca gente dentro de la ciudad, muchos, pues bueno, no son tan patriota española. Bueno, en cuanto a la parte gráfica, el dibujo es caricaturesco y exagerado, no podía ser de otra forma, ¿no? Es decir, la caricatura es el ambiente natural del cómic. Sí, bueno, yo no sabía si hacerlo más caricatura o más realista. El dibujo que hago es una mezcla de ambas cosas, porque no sabía, me costó mucho encontrar un estilo para ofrecer al cómic, pues no sabía si era... Claro, yo estoy acostumbrado a hacer historias más humorísticas y quería hacer una historia más de género negro. Uh-huh. Entonces, pues, busqué como entre medias. Era un dibujo como realista, pero pero luego le dibujo una, le pongo unas narices como si fueran pimientos, sí, de colores, que bueno, que le da un toque extraño y también un poco humorístico, pero bueno, es una mezcla, ¿no? No, un poco de humor negro y extrañeza. Bueno, tenemos el cómic encima de la mesa, lo estamos hojeando al mismo tiempo que estamos hablando contigo, al margen de que ya lo hemos leído y hemos disfrutado muchísimo con él. La paleta de colores, tengo que decir que también es acertadísima y refleja con toda fidelidad los colores, ¿no?, tanto de la Semana Santa como de la ciudad, la huerta. Es como estar en la misma Murcia, al igual que la ambientación, sobre todo para los que la conocemos. Ha sido acertadísimo. Sí, bueno, yo lo que busqué del principio fue reflejar el azul del cielo, el azul puro, sin ninguna nube, que es muy característico de Murcia. Y luego también, pues, del contraste entre las montañas o los montes pelados de que hay por encima de la huerta y la propia huerta, ¿no? Que es más verdosa, que bueno, la gente no le hace mucho caso, pero la huerta es como el... como la es como la naturaleza de Murcia, ¿no? Sí, le da el pulmón de Murcia. Sí, sí, el pulmón, sí. Uh-huh. Claro. Y bueno, pues sí. También luego los colores de la Semana Santa, pues eran los colores típicos de las cofradías más importantes que hay aquí. Son los colorados, sí, y los morados, que van vestidos de rojo y de violeta. Pues la verdad que sí, que es como transportarnos, ya digo, ¿no? Aquellos que estuvimos viviendo en Murcia, pues es como meternos en el túnel del espacio-tiempo y estar en Murcia, al mismo tiempo que lees el cómic. En cuanto a la edición de Entre Cómics, un acierto, ¿no? Ese formato grande hace que disfrutemos más del cómic, más espacio para los textos, ¿no? Es como si le dejáramos respirar al cómic, ¿no? Sí, yo la verdad es que me impactó bastante al ver el cómic ya terminado, ya las copias en mi casa, pues porque yo normalmente los cómics que hago son más pequeños, suelen ser de tamaño A5, entonces verlo tan grande pues me impactó bastante. Y bueno, yo estoy bastante contento con la edición, no sé, la gente parece que le ha gustado bastante y bueno... Uh-huh. El color se ve bien, no sé qué más decir. No, que está perfecto, vamos, que el tamaño es ideal. Así a primera vista, cuando lo coges a la mano, dices tú, uy, qué grande, ¿no? Pero es manejable, se lee bien, sí. Está bien. Bueno, el final es muy abierto. ¿Va a haber segunda parte o lo has dejado así para que le pongamos nosotros el final a nuestro gusto? Pues no lo sé si va a haber. Me lo han dicho si tendría que hacer una segunda parte, no lo sé, porque bueno, es que es un poco ahí, el cómic más que llegar a conclusiones es como da sensaciones. El final es bueno, es abierto porque es como una especie de posesión demoníaca de la ciudad, vamos, que uh-huh. La ciudad ha sido poseída, sí, o algo, sí, así. Pero bueno, es como un final. O sea, que concluye ya la historia o a lo mejor se puede hacer algo nuevo, no lo sé. Bueno, pues nosotros desde aquí te animamos, ¿eh? Porque la verdad es que nos lo hemos pasado teta leyendo el Murcia, así que una segunda parte pues no vendría mal. Bueno, ¿en qué andas ahora? ¿En qué ando ahora? Sí, sí, ¿qué estás preparando? Bueno, he sacado hace poco un cómic que lo he editado yo mismo en tamaño 5 que se llama El Mago. Que bueno, es como una siguiendo la idea de Murcia de meter magia, o sea, de reflejar rituales mágicos y ceremonias, pues he hecho como una especie de cómic ritual siguiendo la clavícula de Salomón. Uh-huh. Entonces, bueno, es un niño, un joven murciano, un niño de 8 o 9 años que ante la idea de que va a hacer la comunión y que realmente no se cree que Dios exista, uh-huh, pues él se lo toma muy en serio, consigue el libro de la clavícula de Salomón y siguiendo todas sus reglas, pues invoca a 72 demonios. Mi madre querida, pero eso está interesante, la premisa es interesante y habrá que hacerse con él. Por cierto, ¿cómo nos podemos hacer con ese libro? ¿Dónde podemos adquirir tus obras? Pues escribiéndome al email, a foxcomics@foxcomics.com. Bueno, pues ahí queda. Yo mismo el que lo distribuyo. Vale, muy bien. Pues ahí queda entonces esa dirección. Bueno, pues Magius, ha sido un placer hablar contigo, tener una conexión con Murcia para que nos hables de este cómic inquietante y a la vez bastante gamberro, que bueno, que nos hace sumergirnos a los que conocemos Murcia en Murcia, y si no también pues tener una visión bastante próxima de lo que se cuece en el resto del territorio. Muchísimas gracias, Magius. Gracias a vosotros. Gracias por tu tiempo. Na anterior emisión falamos del Víbora, unha revista imprescindible na historia da BD estatal, e foi xustamente nesa revista onde se comezou a publicar en España Rank Xerox. Esta BD italiana é un bo exemplo do seu tempo, daquelas modas e dun novo espírito underground moi influído polos opiáceos, a ironía e un universo desquiciado entre ombreiras e tecnopop. O señor B trae este espazo dos imprescindibles a Rank Xerox. Rank Xerox, que foi creado por Tamburini, Paciencia e Liberatore, é un violento robot que colle o nome da coñecida marca de fotocopiadoras que fabricou a máquina da que saíron as pezas para construílo. Inicialmente chamouse Rank Xerox, exactamente igual que a empresa, pero a compañía, nunha batalla legal, obrigou aos autores a trocarlle o nome, primeiro a Rank Xerox e logo só Ranks. En 1978 aparece na revista Caníbale, nun principio debuxado en branco e negro. En España, foi publicada a partir do número 15 da revista El Víbora, en 1980. Rank Xerox é unha obra orixinal, salvaxe e verdadeiramente underground, un dos primeiros exemplos do cyberpunk. Cun espírito ben transgresor no que o consumo de drogas duras é diario, é ata imprescindible. O propio Rank Xerox consume vinabil. Ranks ten unha moza, Lumna, de 12 anos, que o maltrata e coa que ten unha relación de sumisión. Lumna é tan sádica e criminal como a Yonki. O mundo no que habitan é unha sociedade destruída e distópica, ausente de valores, que está poboada por todo tipo de chusma insensible cos pelos de cores, politoxicómana e que levan estilismos máis sorteras que os de Ana Torroja. Fashion Victims nunha sociedade futurista, extrema e paranoide, na que a violencia total e a ausencia de ética e moral son a normalidade. unha sorte de movida madrileña en versión Tetsuo. O debuxo de Liberatore acompaña perfectamente coa súa forza e perfecto dominio da anatomía a uns guións de macabra calidade. Ran Xerox ten unha estética hiperrealista e colorista, imaxes a miúdo repulsivas que capturan os lectores nunha sorte de morbo culpable do que unha vez pasados os primeiros estertores de moral tardocatólica é imposible deixar de ler. Ran Xerox é un alegato crítico que, tirando da provocación, fai das drogas, o sexo pedófilo, a ultraviolencia e o caos unha forma de crítica a unha sociedade de yuppies e políticos neoliberales que abrollaban na Europa dos 80 como a bosta nas cordobeiras. Poñer en marcha unha editorial cando todos os factores indican que non se están vivindo os mellores momentos e cando son moitas as que existen para repartir o biscoito e cando menos arriscado. Menos mal que aínda quedan románticos deses que fan o que lles peta e invisten o seu tempo libre e arriscan os seus cartos. Iago Cao e Euler son as cabezas visibles de Foster Ediciones que vén de botar andar en Ourense. Benvidos, Iago e Euler. Un prazer tervos nas metrópoles. Grazas. Bueno, en que momento, esta é unha pregunta que ninguén vos fixo seguramente, en que momento e por que vos deu unha volta a cabeza para botar a andar unha editorial? Pois, de súpeto. Viñamos de facer, de participar nos festivais de autoedición o ano pasado, que era unha novidade. Entón decidimos, se vamos a editar fanzines, pois facer unha editorial, facerlos con nome dunha editorial para ver que paisa. Un pouco así, así de improviso, ¿no? Sí. O do nome da editorial tivo tela. Porque... Ah, sí? Foi o que máis tela tivo, entón, non, Iago? Bueno, no primeiro momento, sí. O final debatíamonos entre dous nomes para editorial e quedou un nome para editorial e outro para o fanzine. Uh-huh. Foster Edición, de onde ven, xa que estás nomeando o nome da editorial? Eso foi tema de Euler. A min ocorreuseme o nome da editorial. El propuxo o Finnegans, quedou para o fanzine. Uh-huh. E a editorial do de Foster, simplemente porque estaba escoitando un tema dos Foster de People, digo, dixen, Foster. Aí está. Está perfecto. Bueno, as cousas así cando surxen así dun xeito sinxelo son as mellores, non? As que mellor funcionan. Bueno, apostades só polo mercado galego, ides polo resto do Estado, asumindo que a distribución adoita ser un dos meirandes problemas das editoriais pequenas, como é este caso? En principio, non nos pechamos portas, aínda que residimos en Galicia, e o noso mercado máis cotía é o de Galicia, o que máis preto temos, pois... tamén queremos editar en castelán para que chegue a toda a península e o tema da distribución facémola directamente nós, porque realmente... Ainda estamos vendo. Sí. O tema da distribución é moi chungo. É moi chungo, non? É complicado, non? A distribución é o mal editorial. Sí? Sí. É o cancro das editoriais. De eso se queixa todo o mundo, ¿no? Pero bueno, aquí en Galicia é doado, en último caso, pois facer unha distribución por conta dun mesmo. Pero claro, cando se queredes sair para fora ou se a intención nun futuro máis ou menos lonxano, ese vai ser un obstáculo que ides a topar, non? Pues e teredes que pasar por aí, non? Sí, inevitablemente. Inevitablemente. Intuo que a vosa filosofía é publicar produtos a prezos asequibles, non? Nestes tempos de novela gráfica, tamén é necesario para o sector este tipo de ofertas editoriais, non? Pois sí, a verdade é que moitas veces hai moitísimas novidades e encontraste co problema de que non tes cartos para comprar todas as cousas. E simplemente moitas veces estás buscando algo para pasar unha tarde de choiva na casa e por 3 euros poder levarte un Eliella, un Finnegans, pasalo pipa e xa está. Sen máis pretensións e do algo resto. Para pasar un rato no cuarto de baño. Tamén. Cando hai 5 minutos de descanso. Nada, para consumir rápido. É ideal, non, estes formatos. Porque vos tedes claro cal é a vosa línea editorial, non? Que será editar este tipo de publicacións fanzines, non? Mayoritariamente, sí. Sí, despois editaremos tamén algún traballo máis ou menos largo con algún dos autores que son amigos nosos, que participan nos fanzines. Eso é outra liña que abriremos do que estamos a facer agora, outra liña distinta. Por agora que estamos explorando, pois mellor con fanzines. E ides apostar só pola publicación en papel ou tamén polo digital? Papel principalmente, se o digital aínda non está, bueno, consolidado, non está nin nos primeiros pasos, creemos. Están aí pequenos proxectos que se están facendo en galego, tamén en castellán, pero que non acaban de funcionar. De arrancar. A parte que é máis romántico, tratándose de fanzines. De feito, a nivel nacional, o único que está triunfando así en digital é os que se foron do orgullo, jueves. Orgullo e satisfacción. Orgullo e satisfacción. Porque, por exemplo, Mongolia sacase en papel, el jueves sigue sacándose en papel, o tema do fanzinismo que estamos moi de cheo, todo. Bueno, en galego temos o Botafumeiro, que está aí tamén. O Botafumeiro tamén está... Sí, en digital, a verdade que sí, no tema de Galicia, pero é o que di Euler, que somos uns románticos do papel. Do papel, non? Bueno, falando do que te deixa editado, temos o Finegas e temos este El e Ella, non? Pues, para denos de eses dos proxectos. Bueno, Finnegans foi o noso fanzine de cabeceira, a primeira publicación que fixemos, e o que pretende ser é un muestrario máis ou menos trimestral da xente que está comenzando agora no mundo da ilustración, cómic, fanzinismo, tanto de Galicia como do resto de España, xente que nos chama a atención e que moi gustosamente colabora con nós. E supón, pois, é un catálogo, unha aposta por os novos autores que logo quizáis desenrolemos máis en traballos máis longos con eles. Bueno, e agora toca a ti, Iago, por que Finnegans? O de Foster foi de Euler, pero o teu... Sí, bueno, o tema de Finnegans, pois, un pouco era a miña idea de como se debía chamar a editorial nun principio, pero logo sí que está ben que quedou así Foster, que sí que me gusta moito Foster Edicións e Finnegans para o noso fanzine, que, bueno, que un pouco ese catálogo, esa mostra de intencións que temos de mostrar a xente nova que nos gusta moito e despois desenrolar a partir desa xente que participe en Finnegans, pois, traballos máis longos con eles. E, bueno, de Finnegans é porque un pouco homenaxe a James Joyce, tamén porque, como non estamos afincados aquí en Galicia, bueno, esa conexión celta entre Irlanda de Joyce, a Galicia nosa, o río Liffey de Dublín e o Miño de Ourense. Entón... Ai, que teme pos poeta, É un pouco porque por Finnegans Wake tamén, que é a súa obra máis ecléctica, máis extraña, que nunca se traduciu a outros idiomas, que é estudiadísima por todos, circular, bueno, mogollón de acepcións, mogollón de temas interesantísimos que o que pretendemos levarnos no noso Finnegans, no noso fanzine. En este, bueno, e vides de editar agora o segundo número de Finnegans. Sí, sí. Bueno, estou vendo aquí un montón de xente coñecida. Euler, o Pirandarga, yo, que non sei quen será, Simonías Blankowski... É dicir, os tres que están aquí, porque está Simón ali, que despois vai facer as novidades de Sindicato del Cómic, os tres son autores tamén do Finnegans. É unha casualidade. Non foi nada buscado, non? Non, nada. Encontramos así uns papéis tirados pola casa, sí. Está Urbano Óscar tamén, Quique Benlloc. Bueno. Pois sí. E a portada, bueno, hai que dicir que de Julia Valde, unha rapaza da Coruña que está agora vivindo en Barcelona, unha ilustradora fantástica, que fixo a portada un pouco, pues, influenciándose dese Finnegans Wake, dese carácter circular, porque realmente si pos varios tomos de Finnegans superpostos, uns o carón dos outros, forman como unha estampa, un mosaico. Caramba. Sí, sí, sí. Bueno, tamén hai que decir, falando de portadas, que a portada do primeiro número é de Simón, que está aquí sentado, que é super chulísima, chulérrima. Sí, a verdade é que vendimos sobre todo pues, gracias á portada de Simón. Sí, ¿no? Non fagan caso vostedes, o interior tamén é moi atractivo e moi interesante. Bueno, as redes sociais xogan un papel importante na vosa filosofía de traballo, non? Son, por decilo de algún xeito, o catálogo de artistas onde vos buscades novos valores, non? Como, por exemplo, este que temos aquí, el él e ella, de Fosca Drástica, non? Sí. Fosca é unha blogueira. Eu levo a seguindo case desde os seus inicios, porque coincidín participando no concurso dos 20 blogs de 20 minutos. Descubrín aí, gustoume o que facía. Facía un tipo de microrelato, medio poesía, moi curto, moi directo. Aparte de outras cousas que escribe, tamén fai vídeos comentando o que fai, moi interesante. Estábamos pensando nun fanzine así moi fácil de editar, moi rápido. O primeiro que pensei foi nela. Tamén algo distinto, non só cómic, para ofrecer algo distinto. Uh-huh. E incluso ela se ofreceu a esta é a que pon a promoción, todos os vídeos fainos ela, moi ben, estamos encantados. E está iso, funcionando ben? Está funcionando moi ben, de feito pensábamos que ofrecer un cómic e despois algo tan distinto como isto, pois poderían prestar menos atención, pero non. A verdade é que chamou bastante atención, a verdade é que está ben. Tendo saída, non? Está gustando moito, a verdade. Sí, non? Sí. Uh-huh. Bueno, pois temos aquí en riba da mesa eso, o Finnegans 1, o 2, o Finnegans que vais a ir trimestralmente, non? Pois sí? Esa é a idea, sí. Esa idea, sí, non? Sí. Bueno, pois agardaremos tamén polo 3, inda que inda non lemos o 2 porque acaba de sair do prelo, acaba de traelo Euler. Acabamos Quentinho. De recollelo hoxe mesmo na imprenta. Aínda non tiven tempo case de revisalo eu, pero aí está, ten moi boa pinta, como uh-huh. número un. Bueno, os autores son de primeira liña. Así que, bueno, nacedes con vocación de publicar o que vos pete, non? Con absoluta liberdade, non hai ninguén que vos marque o ritmo o que bailar. É así? Esa é a idea, eso é o mellor de todo. Uh-huh. Que non temos imposicións ningunha, facemos o que nos gusta e simplemente o que nos gusta. E pelexa estedes? Hai rencillas, hai disparidade de criterios, pero aí. Sí, hai sempre bo, pero eso inevitable. Eso bo, sí. Bueno, Simón, ti que estás aí, imos agora contigo cas novidades, pero que tal se portan estes dous como editores? Estos estupendos, estos sí. Son unha joya, sí. Eu estou encantado aí con eles. Oye, sí, por este sí. Programa deberíamos pedir unha subvención á Deputación de Ourense. Tamén. Sí, estaría moi ben, pero o que pasa é que me parece que o temos difícil, porque isto de dar subvencións ao cómic, fíxese vostede, señor B, como están as xornadas de Ourense. Que escribiu algo vostede, recentemente. Están aí, sí. Están aí, non? Están aí desaparecidos. Pois chamáronos pa participar como xurado aí no concurso, polo menos. O sea, que se apareceron. Xa concurso aí. Bueno, é unha boa nova, despois falaremos deso. Bueno, a medio prazo, cales son os objetivos de Foster Edicións? Facerse ricos, claro. ¿Sí? Principalmente. É eso. No. Entonces estáis equivocados. Poesía, para come. Nada, para nada. En principio, pois, o que temos en mente é seguir apostando pola BD da xente, tanto da terra como do resto de España, pero que empeza e que ten cousas moi interesantes que ofrecer. Bueno, fixemos unha serie de contactos aí nos últimos festivais de autoedición que poden salir cousas bastante curiosas. Sí, simplemente editar o que nos gustaría ver publicado. Principalmente por eso escollemos o medio dos fanzines, porque é unha forma máis date máis liberdade a hora de crear e nos para publicar pois mellor, máis doado. Uh-huh. E logo, cando teñamos máis rodaxe, pois xa miraríamos de sacar cousas máis máis máis potentes, extensas, sí, máis potentes. Mm-hmm. Bueno, e onde podemos atopar estes maravillosos fanzines? Onde podemos mercalos? Aparte dos festivais de autoedición que xa vos vimos por aí. E as tendas. E as tendas. E as tendas, pois mira, temos a páxina web que é www.fosterediciones.com. Aí podes comprar todos os fanzines. Estamos en Facebook, como Foster Ediciones, en Twitter, @FosterEdiciones, que tamén... dende Facebook podedes mercar os fanzines, e despois estamos nas tendas máis molonas de Galicia, como son o Sindicato do Cómic. Bueno, e outras, librería Paz en Pontevedra, Cómic en Santiago, Gatatola, Banda Deseñada en Vigo. Bah, aí está. Estamos en Totem en Lugo tamén. Bueno, aí pues, estamos un pouco repartidos. Non hai excusa, non? A verdade que non. Para facerse con algún Finnegans ou con este El e Ella de Fosca Drástica. Bueno, moitísimas gracias por estar con nós. Quedades aí as recomendacións de Simón ou non? Quedamos. Sí, quedades. Bueno, pois moita sorte. Se por casualidade vos facedes ricos con isto, mandade recado, Pues porque sí. Nos tamén queremos. Moitísimas gracias. Gracias a vos. Metrópoles Delirantes. A banda deseñada na radio. Xa estamos rematando esta emisión e temos a Simón da librería O Sindicato do Cómic de Ourense para falar das novidades máis interesantes. Hola, Simón. Hola, Nieves. Que tal? Moi ben. Moi ben. Gracias por chamarnos de volta. Bueno, gracias nos e moi agradecidos de que estés por aquí en representación del Sindicato del Cómic. Bueno, fai pouco, hai unha semaniña. Vímonos fai pouco. Bueno, estuvemos aí de aniversario, sí, ¿eh? Sí, moitas gracias pola visita tamén. Nada, gracias a vos porque a verdade que pasamos estupendamente. 4 anos, Simón. 4 xa. Encantaos. Foi moi moi fácil o camiño ou bueno, facilísimo, sí. Facilísimo. Pero Dios mío, de verdade non atopo ningún libreiro que me diga estou encantado, isto é unha maravilla, foi o mellor que puiden facer, é así. É así, é así. ¿Sí? Os outros minten, é así, pero están encantados, pero non lles gusta dicir. Non dicen a verdade, é dicir engáñanos. Claro. Ah, que malos. A ver, quen vai pasar fame sin querelo aí. Bueno, pois pues, arrancades andaina para de cara ao quinto ano, non? Claro, claro. Bueno, quinto forzas, seguro. Sí, señor, ¿no? Legislatura. ¿Eh? Segunda legislatura. Segunda legislatura, xa vos votaron e xa podedes quedar na cidade. Reelecto, sí. Inda non vos votaron de Ourense. Non, inda non. Inda non saturan ben, sí. Bueno, estades organizando tamén as xornadas estas AU OU. AU OU. E como andades? Pois aí pillaos de tempo, pero ben, aí o día 3 de outubro, o sábado. E de momento, pois nada, xa temos aí invitados a un mogollón de colectivos e de autores. Intentando que nos deixen poñer un pouco na calle para que se nos vexa mellor e todas estas cousas, aí peleando. Bueno, a ver se é posible, porque en Ourense, se cadra bo tempo, vai ser unha maravilla estar fora. Bueno, eso seguro, sí. Así que o sitio é ideal para eso. E o derradeiro evento de autoedición da temporada. Da tempada, Galiza, así que hai que acudir, non? Hai que acudir. Estaredes vos tamén, Iago Euler? Sí, sí, sí. A ver se nos invita Simón. Bueno, Simón acaba de decir que están invitados un montón de autores, un montón claro, de colectivos. Claro. ¿Chegou vos a invitación? ¡Uy! Cando me leven de volta para Ourense xa os invito. Pero cando vale. Me deixen ali. A ver, hay que pagar unha sardiñada ou así, non sei. Perfecto, perfecto. Bueno, pois nada, vémonos nas xornadas. E agora sí, Simón, que nos traes de novidades? Temos aquí 4 libros que teñen unha pintaza, ainda non li ningún, pero pues... a ver, convence os nosos ouvintes. Home, son novidades. Se os tiveras lido xa, mala cousa. Bueno, ti non sabes as conexións que teño bueno, eu. Ah, bueno, está verdad. Señor Robé. Así que non sabe vostede as ajarraderas que teño eu. Así que, Simón, comencemos. Por pues, tal comezas? Novidades polos pelos. Pois vou empezar pola ladronzuela de Cúpula, uh-huh. Porque tuven así discusión co meu socio, que él non lle molou excesivamente. Ah, non? A nivel gráfico, isto gustoulle moito. A discusión está en que él di que un tema, bueno, que un cómic un pouco como unha anécdota alargada, non? Uh-huh. A mí sí que me gustou, porque é un cómic, bueno, a nivel gráfico xa vedes que é unha maravilla, pode recordarnos un pouco así ao home este que fai o Parker, o Darwin Cook. Ou incluso a Mazzucchelli de lonxe e tal. O sea que como a nivel gráfico e narrativo está moi ben. Logo sí que conta como unha rapaza que ten así un traballo que era como eventual, non? No que leva xa 5 anos atrapada. Ela o que quere filóloga e quere cambiar eso e escribir un libro. E o que nos conta é é basicamente esta historia, un pouco da rapaza escollendo o camiño xa ha chegado un punto. Uh-huh. A mí parece moi moi, non é unha historia así, é o que di el, o que a el lle parece malo, a mí pareceme bo, que quero decir, que a veces que parece que para escoller un pouco de lectura de escapismo ou tal, tes que coller un superhéroe ou humor ou tal, resultoume estupendo de ler. É unha edición barata, son 12,5 €. Ah, bueno, eso está moi interesante, dicir os prezos, sí, señor, en Bitono. Parece un cómic, o sea, non é igual, non esperedes o Maus, nin Persepolis, nin nada disto. Pero as veces non esperamos tampouco, claro, nin agardamos eso dun cómic, non? E a primeira obra, longa de Michael Cho, que sí, eu sepa, que é o autor. Que ten feito así bastantes colaboracións ou cosas destas, pero bueno, a mí parece un cómic moi agradable de ler. Bueno, pois hai que dicir aquí o compañeiro de Simón que ás veces non hai que escoller, si sí, a Ricardo, que non hai que escoller temas grandilocuentes nin sesudos para pasar un bo rato lendo BD, non? Ricardo afloja, claro. Ricardo afloja. Un saúdo para Ricardo. Eso. Bueno, Michael Cho, Ladronzuela de La Cúpula. Primeira recomendación deste programa de Simón. Seguimos adiante, Simón. Veña, pois pues vamos, por ejemplo, con la formidable invasión de Mongolia. A ver, cómic sorprendente del señor Kago. Los que conozcan al señor Kago, pues no, eu non coñezo. Pues es un hombre Cuéntame. Enfermo, sí. Ay, sí, ay, por favor. Fai unos cómics moi truculentos, pero por ejemplo, como era señor B, reposición por mitosis, pode ser o sí. Era un tío que fai uns cómics moi arriesgados a nivel narrativo e que experimenta moito, son increíbles, inda que non che guste non nos gustaba especialmente o tema, pero quedamos enamorados do tío. Bueno, si sí, é un pouco raro, estou vendo aquí sí. Unha páxina de membros amputados que salen así. E esta é unha das obras máis normais. Este é a normal, este é un das máis normais que tema normal que ten o tío. Caramba. A cousa é unha historia da humanidade, do mundo, desde que Genghis Khan recolle os cabalos, a forma de enerxía neste cómic é unha historia como diría che, érase unha vez o home, pero en vez máquinas de vapor, isto o único que é son manos, membros de gigantes que son deuses, e todo funciona así con a revolución industrial e con eso que comentábamos, é o cómic máis normal a nivel gráfico e todo isto de narrativo, vas a encontrar un cómic super normal, moi bonito tamén, moi bo de debuxo, estas cousas, pero nada extraordinario. É moi divertido, pensei que parezca así un tacheo de sentido do humor. Aparecen, por exemplo, Henry Ford, que ten unha máquina, está obsesionado coas cadenas de montaxe, os utiliza para facer orgías, aparece Watt tamén, aparece Hitler, é unha historia do mundo tolísima. Moi recomendable tamén, é un TVO así editado tamén barato, blanco e negro. De que, SC Ediciones. SC, sí. De SC Ediciones. Bueno, ¿esto gustaría yo, señor Ricardo? ¿O su compañero? Sí, sí. Curiosamente gusta yo bastante. Sí. Bueno, pues nada, pues ahí está. La formidable invasión mongola de Shintaro Kago. Bueno, pues nada, recomendación. ¿Vos lestes algo de este señor, Iago, Euler? Sí, eu lera o da reproducción por mitosis. É moi escatolóxico ese tipo. Sí, non? Pero a verdade é que o que dice Simón, que a nivel narrativo é espectacular. O sea, é unha das cousas máis vanguardistas que te podes botar a... Ademais, é moi aficionado a buscar metalenguaxes, romper a cuarta parede, facer cousas así, experimentar coa BD. Uh-huh. Eso é un tipo vanguardista tamén. Bueno, pois aí queda esa recomendación, a segunda da tarde, por parte de Simón. Imos a terceira, veña. A terceira, pois veña, vamos con García. García, mira que se está dándolle bombo a este cómic, que acaba de sair tamén do prelo, que é unha obra de Santiago García, o guión, e de Luis Bustos, o debuxo, non? Uh-huh. Así son bastante coñecidos os dous, por unhas outras obras. Uh-huh. A min gustanme os dous, cada un polo seu lado. O TVO este pareceme unha pasada tamén. Sí? Sí, leí no xa mañá así porque tuvemos problemas coa distribución e casi non traio novidades, pero leí no aí nun volao e resultoume é un cómic de acción, de aventuras, os que recorden Roberto Alcázar e Pedrín, pois é como unha historia sobre Roberto Alcázar que aparece no presente, Pedrín e Bello, bueno, ten equivalencias, non? E, bueno, eso, o traballo de Bustos está aí, que nada máis ojealo xa ves que é un TVazo a nivel gráfico tamén boísimo, e a historia é que ten de todo, ten acción, espionaje, como se chama isto? Sorprendeme moito. É único iso, hai que esperar a que saquen o segundo tomo. Porque van a ser dous tomos. Van a ser dous tomos, creo. Tamén é unha edición moi chula, 15 €, editado por Astiberri, creo que. Astiberri. Por Astiberri. Que tal o guión? Porque o señor veo o último que escribiu Santiago García conxuntamente con Javier Olivares non ya que lou moito. Qual era? O Meninas. O Meninas. Ay, a min tampouco me molou de especialmente. A min gráficamente gustoume moito, pero sí. O guión pareceu un pouco frouxo, pero bueno. Pois a min foi o que máis me divertiu, porque igual non ten as pretensións estas igual de Meninas, que, bueno, é un gran tebeo e todo isto, pero tampouco me chegou así a tocar a patata, como se diga. E este sí, eu de pequeno heredei mogollón de tebeos do Roberto Alcázar e Pedrín, e que o traian ao presente como un superhéroe, é casi un Batman, é unha pasada aí. Está España dividida en a dereita, a esquerda, é como que secuestran a líder do partido de dereitas e tal, e botan a culpa aos de esquerdas. Entonces como que revive Roberto, bueno, equivalente a García, ¿no? O equivalente a Roberto Alcázar como para arreglar todo. Pero bueno, hai mogollón de voltas aí de guión e tal. É moita aventura, que a min gustoume. Ah, e ten uns extras do de Fondevilla. Sí, porque este TV empezou a dibuxalo Manel Fondevila. Pero que lle pasa a este home, a Santiago García? Que todos eses cómics... Como Beogulf, que acabo facendo Rubín. Sí, sí, sí, tamén. Que lle pasa a este home? Que empeza guións con dibuxantes e ao final acaban en mans de outros dibuxantes, non? Sí, sí, sí. Se cae de primeras un guión deste nada máu, debes de temblar. E de, no, por favor, a mí non, de primeiro non. A ver que me lo acaba. Sí, é certo. A verdade é que creuse moito hype... Con este cómic, os autores españoles levan moito tempo tamén dándolle bola, isto vai ser tremendo e tal, pero a verdade é que ten moi boa pinta. Bueno, pois pues a ver a que lelo. Sempre como Santiago García, sempre se crea hype. Sí, é certo, sí, porque co Beowulf, cos Meninas, bueno, con fútbol tamén. Tamén é verdade que Santiago García ten ollo, non? Porque dispara con Rubín, con Javier Olivares, agora con Bustos, é decir, é un tipo que, claro... E as obras, hombre, poden se gustar máis ou menos, pero están aí, son claro, teñen unha calidade... Sí. Euler, a ti se te chama Santiago García, dixe que sí, non? De segundo, sí. Pero bueno, tampouco primeiro encarga yo a outro, é lo que se me chamas. Ainda que de primeiro tamén. Sí? Sí, porque non. Non lle faría pegas. Pois aí queda ese García, Santiago García, Luis Bustos. Queres engadir algo máis deste? Non, solamente que o leamos, que non? Que o lean, claro, sí, que van quedar polo menos ben entretidos. E este que precio ten, sabes? Ese creo que 15. Bueno, está ben, editado por Astiberri, claro, sempre, claro. Primorosamente editado por Astiberri. Cosas pequenas, como moito en Bitono, e barato todo. Xa para rematares esta tanda de recomendacións, cale o último? O último que non é novidade, pero eso, como tiñamos así un pouco de problemas de si me chegaban ou novas novidades, trouxemos este que nos gustou moitísimo, que E nunca volvió a suceder, de Sam Alden. Que son dúas historias moi, bueno, curtas, dúas historias curtas, unha que é Hawái 1977, que como un primeiro encontro dun rapaz así casual nunha playa de noite cunha rapaza, que é así unha historia prepúber, se queres, ou algo así, non sei, eso, en plan primeiros bicos casi, pero moi preciosa. E a segunda, impresionounos moito, Anime, se chama, que é unha historia dunha otaku. O dibuxo sabe, bueno... Si ojeades, son dúas viñetas como moito por páxina, unha viñeta, un dibujo sueltísimo, que parece feo, pero aí hai un traballo aí brutal, sobre todo na segunda historia. Ten un paseo que eso, casi non ten texto. Empatiza, bueno, unha cosa moi boa que ten tamén é que podes empatizar ou que te repela o personaje, non te pon unha posición de... O déixate escoller a ti se che mola ou non te mola os personaxes. E o tema do segundo é increíble, o sea, ten un paseo eso que ese paseo por Tokio, hai unhas luces, unha atmósfera e todo isto cun dibuxo así como moi casual, moi tal. Eso, elévate eso a empatizar moito co personaxe, bueno, deixounos impresionados porque non era así unha cousa que esperáramos que nos molara tanto como nos molou. Bueno, estou flipando co debuxo. Sí, de verdade. Abrín, a parte que casi que non ves cómics feitos deste xeito, sí, non? A valiente, nivel gráfico, sí. É moi valiente, non? É dicir, é arriscado. Todo feito a lápiz. Todo feito a lápiz. Pese a guarrería que están grises. Sí, sí, sí, efectivamente. Está como sucio, como... Parece que como que está empezando, non, a facer ese debuxo, como que o deixa así pola metade. Non, está moi ben, é moi curioso. E bueno, e a verá que te lo enconta para te lo demán. Este é colaborador tamén da Hora de Aventura. Ten un par de premios Ignat destos de autorrelación. Sí, ten un webcómic tamén. Sí. Sí, ten... É dicir, o tipo non acaba de chegar, non? Non, non. Bueno, é novo, pero vaya. Bueno, pues ten cousas boas que contar aí. Bueno, pues estas dúas historias neste único libro E nunca volvió a suceder, de Sam Alden, editado por... De Haviland. Bueno, pues aí está, estas catro novedades que nos trae Simón dende esa librería maravillosa que existe en Ourense, xa sabedes, se vades por aí, dade unha voltiña, Sindicato del Cómic. Los cómics máis frescos. Los cómics máis frescos. Menudo... Moi ben, Simón, quedouche estupendamente. Moitísimas gracias. Gracias, Iago. Gracias, Euler. Gracias a todos. Me echaron droga. Delirante. En el Colacao. Rematamos esta viaxe pola BD que nos levou ata Horta Murciana, onde presenciamos estranos sucesos, rituais iniciáticos e terrorismo independentista en puro panocho, delirante e incrible como ao éxito dos M-Clan. O señor B trouxe un libro daquela época na que triunfaban as ombreiras e os infames ripios dos irmáns Cano, o ranxerox de Tanino, Paciencia e Liberatore, o ciberpunk de verdade e non aquela merda de Billy Idol. Con Iago e con Euler falamos dunha nova casa para a BD e os libros, a editora Foster que pase niño vai sacando pérolas que non son sanguentas pero sí deliciosas. Simón trouxo as novidades dende o Sindicato do Cómic, a libraría especializada de Ourense, na que trafican con libros de calidade e conversas cinéfilas de alto copete. Seguídenos no Twitter en @metrópolesd ou no enderezo metrópolesdelirantes.com. E lembrade, lede banda deseñada, pero coidado con chamarlle novela gráfica, que no estado dos eufemismos, aquilo non era un despido, o outro non era un rescate, e seica estoutro non é unha boda. Metrópoles delirantes. A banda deseñada, na radio. Se conocieron en el Parque del Retiro en 1992. Ella llevaba un vestido de flores, él parecía ser un sufridor. Y entre gente que se aburre pronto de todo y gente que no acaba nunca nada, decidieron pasar juntos las noches y ser más que pareja, ser brigada. Y ocurrió así. Robaron un R5 y se fueron buscando el calor. Llegaron al desierto de Almería y ese día se cubría con todo el vapor del mar. Y gritaron sus nombres en bucle. Prendieron mecha a fuegos artificiales que les dejaron cegados por las luces. Y sintieron que la carretera se alejaba y que aún no estaban en ningún lugar. Que eran los coches y los árboles lo único que les hacía avanzar. Y ocurrió así. Ella dijo: contaré hasta tres. Y si en ese momento no hemos parado, nada nos va a detener. Cosa de magia cuando se transformaron en bestias. Él en un lobo feroz y ella en un pájaro con cresta. Llegaban las malas noticias de todas las partes del mundo. Y a ellos solo les preocupaba ser felices siendo fieras en su refugio. Y ocurrió así. Ella solía cantar cuando a él le faltaba valor. Crearon su propia sinfonía y su melodía. Se escuchaba desde Lisboa a Perpiñán, de La Coruña a Gibraltar. De Madrid al cielo solía mirar como a la serie negra de Goya. De que nos sirve luchar si nunca haremos historia. Y vieron que incluso las flores tienen su parte decadente. Que se pudra este ramo de rosas, pero no antes que usted, señor presidente. Y ocurrió así. Llegaron nuevas ideas que no eran nuevas sino recicladas. La gente moderna ya no era moderna sino anticuada. ¿Para qué? ¿Para qué volver? ¿Para qué si aquí hay mucho más de lo que siempre quisimos tener?